come on a little closer, let me see your face. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś w programie przeboje roku 1978. Bardzo dobry rocznik, oczywiście wybór był bardzo szeroki, no ale mam nadzieję, że to, co dzisiaj przygotowałem, przypadnie Państwu do gustu, raczej rockowo, choć po polsku będzie też trochę poezji. Van Halen, Ain't Talking About Love, utwór z debiutanckiego albumu tej formacji, oczywiście wydanego w roku 1978. A teraz już Czesław Niemen z trzypłytowego wydawnictwa Idee Fix. Oczywiście album ukazał się w roku 1978 i zawierał głównie teksty Cypriana Kamila Norwida, oczywiście do muzyki Czesława Niemena. Ten fragment nosi tytuł Białe Góry. Thank you.

Patti Smith i Because the Night, wcześniej Bob Seger i Still the Same, a tę trójkę rozpoczęła Marla Rodowicz utworem Remedium. A teraz już kolejne trzy utwory. Na początek Marek Grechuta. Na skale czarnej spadającej w morze stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru. W koronki z białego marmuru? W koronki z białego marmuru? Tak! Ta! chciałem coś pisać. Co? Co dźwięczy jak daleki gong? Co dźwięczy jak daleki gong świątyni? Kiedy? Kiedy wieczorne niebo migdałowe sklepi swą popłę nad miastem? Lecz myśl ta czyja? Samo się nie myśli, tak jak brzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty balon. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop! Dnem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim dermem jest soczysta larwa. Zdębiałych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop! Cezary o jakich nie myślał, żaden Cezar świata wszystko ulata. Ulata jak mata, ulata jak mata. Hop, szklankę piwa, hop! Na zębę planety, pośród jednej nocy. Zabuściła szpony i gryzie siebie sama przy własnej pani. Marek Grechuta z Liliami. Panie Marku, niech pan na mnie każe czekać. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Dnem mojej duszy jest pierwotna mściwość, A moim herbem jest soczysta larwa, zdębiały koni lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szlank biwa, hop, hop, hop, szlank biwa, hop, hop, hop, szlank biwa, hop, szlank biwa, bo jakich nie myślał, żaden cesarz świata, wszystko ulata, ulata jak wata, ulata jak wata, hop, szklank biwa, hop! Na całym pętla lecz, po szklank jednej nowej, szereg na lewce, nieskończoność, pewnie i nieskończoność, już nieskończoniona. Zdradzona, głęby, głęby, głębne gitarą, i robaty, biura sypią, sypią w piastroje, wydarte odwołanie, myśl własne wątka, zatruszyła szpony biwa i gryzie siebie sama, swoje własne Ooh.

Za nami Zbigniew Wodecki w piosence Izolda, Eric Clapton i Promises i grupa 10cc Dreadlock Holiday. Kolejną trójkę rozpocznie zespół Exodus z piosenką ze swojego pierwszego singla wydanego.